otra vez la Kiss Kiss in the Mix. Continuăm partiul de joi, când e weekend la noi și undeva până în ora 10 încercăm să dăm cei 1700 de euro. La atât a ajuns potul momentului la Kiss Cash. Dacă încă nu ai făcut-o, trimite un SMS cu tarif normal, desigur, la 0735 600 100, în care treci numele, prenumele și orașul din care asculti Kiss FM. Dacă ai noroc să te sunăm, intri în direct și ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss înaintea concursului, adică înainte de a intra cu tine în direct. Dacă știi, câștigi potul. Dacă nu, poți să ne recomanzi un prieten, îl sunăm și pe el în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. Ina, tu și eu și apoi o piesă nouă de la One Republic, Counting Stars. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Doing the wrong thing, and I

Nicole Sherry, Memories la Kiss Kiss in the Mix. E party de joi când e weekend la noi. Hai să vedem două mesaje dintre cele care vin la 0722 20 60 20. Marian din Curtea de Argeș vrea pentru Ionela: te iubesc mult și îți doresc la mulți ani. Și Bianca din Târgoviște pentru mama sa: te rog să fii mereu mândră de mine, n-am să te dezamăgesc niciodată. Hai să vedem ce mixăm mai departe pentru chisomanii care sunt acum cu urechile pe noi și pentru cei care transmit mesaje de kiss-uri. Avem Calvin Harris, piesă nouă, Thinking About You, și apoi Robin Thicke, Blurred Lines, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix. Asculți doar hituri. Hey, go ahead and everybody, come on. What do we make dreams for? When you

Florida și Pitbull, Can't Believe It. Mai departe ne pregătim pentru Alicia Keys, Girl on Fire. Și apoi vine Melissa Ande, Read All About It. Rămânem cu voi in the mix, DJ Young și Olix. La Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. Right now, let's get back to the music. Kiss FM. Yeah.

Kiss Kiss in the Mix, piesa mai veche de la Fly Project și Anna May, Goodbye. Hai să ne uităm din nou mesaje în SMS-urile care vin la 0722 20 60 20. Hello, hello de la Alexa din Prahova pentru cea mai bună prietenă a ei, Elena. Îi doresc mult succes în continuare și pentru voi, băieți, sunteți cei mai tari, vă pup și vă iubesc. Mulțumim și noi pe tine, sunt Adela și vreau un dedichis pentru soțul meu, Bogdan, din Craiova. Te iubesc infinit de mult, sufletul meu, te pup dulce, dulce și mi-e dor de tine. La Kiss Kiss in the Mix, mixăm doar hituri. place. Vreau doar să fiu cu tine, mai luminat, cu un zâmbet cald, cât o mie de cuvinte. Viața e scurtă, să știi, deschide lar ochii, du-mă unde vrei și acolo, iubește-mă, baby. Noaptea cade peste noi, dă-mi să rup spumerii voi, până dimineața, până dimineața. Nopțile se-mpart la doi, facem numai ce vrem noi, până dimineața, până dimineața. Atunci când soarele va răsări, noi încă ne vom iubi, la fel în fiecare zi. Atunci când soarele va răsări, noi încă ne vom iubi, la fel în fiecare zi. Mașină neagră, eșarfă, rezervorul e plin, roșu doar pe talpa, unde mergem nu știm. După noi că fugim, după ploi sub un pin, ne iubim. Unde mergem, nici măcar nu plătim. Uite cât de bine ne știm. Super win că noi nici nu vorbim și ne sincronizăm până Sus pe toc că vine weekendul. Dacă e joi, e deja weekend la noi. Kiss Kiss in the Mix mai departe cu DJ Young și Olix. De luni ne-am întors la această formulă și vom fi cu voi împreună în fiecare seară de luni până joi, de la 7 la 10. Pentru podcastul emisiunii, adică pentru locul în care găsești toate edițiile pe care le poți asculta sau le poți downloada gratuit, intră pe kissfm.ro/kkm. Iar pentru Kiss Cash, mâine dimineață, în prima oră de cronică, potul a ajuns la 1800 de euro. Asta pentru că Marius din Roșiorii de Vede, pe care l-am sunat cu puțin înainte de ora 8, n-a știut despre ce piesă e vorba în concurs. Piesa difuzată înaintea concursului, DJ Sava și Raluca, a Roma, dar a recomandat-o pe mama sa, Lucia, care a știut cine o recomandă și de aceea a câștigat 100 de euro. De data asta ai două șanse la Kiss Cash atunci când intri în direct. Multă baftă celor care s-au înscris. Avem Caira imediat, Besame, o piesă mai veche de la Raluca, Surrender My Love. Înainte însă ne întâlnim cu Passenger, Let Her Go. Asculți doar hituri. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Dreams come slow and they go so fast. I see you when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch only dies. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts. No, only know you love her when you let her go. Only know you can hide when you're alone. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Love comes slow and it goes so fast. Well, you see you waiting for sleep, but never touch and never to keep. 'Cause you loved it too much, you died too deep. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts. Only know you love her, let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road missing home. And you let her go. Oh, oh, oh. And you let her go. No, oh, oh. everybody like he was the man. So I can't stop thinking about him like he's dead. Oh,

la Kiss Kiss in the Mix. Hey yo DJ, put a needle back to the record, baby. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone up so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them, tell them. Take caution when it comes to love. I did. Hey, yo, DJ. Final de oră la Kiss Kiss in the Mix, dar în doar câteva clipe vine piesa Non House și apoi pregătim 60 de minute fără publicitate, doar cu hituri mixate. Asta se întâmplă de la 9 la 10. Super hituri in the mix și dedichisuri cu voi, DJ Young și Olex la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Listen to my hokey song. De-dong, de-dong, de-de-dong, dong. You my hokey song. De dong, de dong, de de dong, dong. Bring it back. Back to the mix. Kiss, kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Hello, party people, kisomanilor! Bună seara încă o dată, bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix. Începe ora a treia de party, mai bine spus, ora fără publicitate, doar cu hituri mixate. Ia ține de acum și până la 10. J Balvin, Tranquila, imediat vine Nicole Sherry, Memories, întâi și întâi, Vama, perfect fără tine! Dacă e joi, e weekend la noi, cu voi, DJ Young și Olex in the Mix, asculți doar hituri! Nu mai urla! Se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubito. Ești liberă să cauți fraierul. Mă declar vinovat. Am circumstanțe însă. Am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală. Dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Dar nu e supărare decât premiant în închisoare. Mai bine repetent în drum spre mare.

Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Hai să vedem ce mai zic mesajele care vin la 0722 20 60 20. Bună băieți, bună DJ Young și Olex, mă numesc Ana Maria, sunt din Botoșani. Vreau pentru iubitul meu Marian, Deep Central, sus până la cer, cu mesajul să nu uite că mă gândesc în fiecare clipă la el. Și Simona din Piatra Neamț vrea pentru gașca ei nebună, Florina, Georgel, Titi și Mirela. Neapărat, zice ea, Fly Project, Toca Toca. Hai să vedem cum le mixăm. Întâi și întâi avem pregătită Alex Gaudino și Nicole Scherzinger, Missing You, apoi Deep Central, sus până la cer. Mixăm și o piesă mai veche de la Dan Bălan și apoi Fly Project, Toca Toca. Party de joi, când e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix, pentru voi, mixăm doar hituri. Așa e viața.

You say take me home, I said no, Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. No, no, no, no. Piesa Fly Project, Toca Toca, deja prinde foarte bine, ne place foarte mult. Dar pe lângă hituri și dedichisuri, la Kiss FM știți foarte bine, avem și o mulțime de bani, cele mai mari premii din istoria radioului. Poți să câștigi potul Kiss Cash dacă te înscrii printr-un SMS cu tarif normal, trimis la 0735 600 100, în care treci numele, prenumele și orașul din care asculti Kiss FM. Un singur SMS este suficient, este luat în calcul. Dacă te alegem din listă, te sunăm, te punem în direct și trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM chiar înaintea concursului, înainte de a intra în direct cu tine. Dacă știi, ai luat potul strâns până atunci. Dacă nu știi, nu-i nimic, mergem mai departe, poți să câștigi un prieten, ne spui numărul său de mobil, îl sunăm, îl punem și pe el în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. De data asta ai două șanse de câștig la Kiss Cash, pare people, hai să mixăm mai departe Inna, India, Antonia și Puia, Hurricane și apoi un hit mai vechi de la Rihanna, Rude Boy, a Kiss Kiss in the Mix, DJ Young on the mic, Olix in the mix, mixăm doar hituri. Your mind.

amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar. Es J Balvin, el negocio. Sky, rompiendo el bajo. Dun, dun, dun, dun, dun, yeah. Estamos rompiendo, estamos rompiendo. Tú me dices. Suave, suave, suave. Ellos saben. Business. 440 en la casa. Pipe Flores, Pipe Flowers. De la Tranquila a trecut la o piesă ceva mai liniștită, Yo te lo dije, adică J Balvin a fost la Kiss Kiss in the Mix. Uite, am mai ales un dedichis de la Aura și Bianca din Constanța pentru cea mai dragă prietenă, Cerasela. La mulți ani și abia așteptăm să-ți ții ziua mâine. Foarte bine, la mulți ani și din partea noastră tuturor sărbătoriților de astăzi. Avem pentru ei piesa nouă de la Julia, My Life, și apoi Pink și Nate Rose, Just Give Me a Reason. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Dreaming of you, you're my wish when I pray. I live my life waiting for you. I got stuck on my way. Waiting for Final de oră și final de party la Kiss Kiss in the Mix. De mâine și până duminică revine în weekend formula Marian Boba și DJ Jonesy, iar cu noi DJ Young și Olix vă reauziți de luni până joi de la 7 la 10 seara. Rămâneți mai departe cu super hiturile Kiss FM și acum cu Kim Cesarian Undressed. O seară perfectă și un weekend excelent. La Kiss FM asculți doar hituri.